nowe wyzwanie. W końcu. Solo albo BSF. Nie mogliście w to uwierzyć? Uwierzcie! Sam to wątpiłem. Pamiętam pierwszy raz jak w studiu byłem. YP czy centrum, tu się wbiłem. To te czasy, gdzie na koncerty przychodziły masy. Nowe wyzwania, pierwszy dzwonek chwałę Teomania. Duże rap leczy, Giboniada leczy. Nie do wierzania bym nawijać mógł. Przyszła ta chwila, południowy wschód. Do tych historii skrót. Dla mnie bardzo ważne minuty, gdzie wyraźne kroki w ewolucji. Cały czas do przodu, nie w kierunku destrukcji. Zobacz, zobacz, on to cały czas nuci. Cały czas nuci. Kiedyś pod ziemi jak metro. Pamiętam u Embleya na elektro. Raz na wozie, raz pod skrzyżowanie tamka SM-owski skłod. Od fiwki przez wlot. Pierwsze pomysły, to pomagało. Album PSN, no. A jednak się stało. To jak pecha przeznaczenie. Nigdy w zapomnienie, drugie życia tchnienie. Nic na siłę, na złamanie karku. Gdy zamykam oczy, potem widzę się w parku. Coraz więcej doświadczeń na koncie. Pierwszy koncert w remoncie. Nikt nie mówił na razie. I ruszyli w Polskę ze swoim przekazem. Powracając na szare podwórko życia masę. Nie ma akcji baser, chociaż jest niewiele. I tak z tobą się podzielę. Zawijając do spółki blond włosą Pamelę. Po co zrobić? Chęcińską całym sercem chcę pozdrowić. Edycję słów PSF-a, najwyższy czas znowić. Rap mi pomaga, gdy ciężko wydolić. Te świętokrzyskich okolic, te stwierdzenia. Lepiej jest się witać niż mówić do widzenia. To jest ślad mojego istnienia. Nowe wyzwanie. Nowe wyzwanie. Nowe wyzwanie. Nowe wyzwanie. To jest ślad mojego istnienia. Nowe wyzwanie. Nowe wyzwanie. Nowe wyzwanie. Nowe wyzwanie. To jest ślad mojego istnienia. Pozdrawiam moją rodzinę, siostry, brata z familią. Wszystkich, którzy pomogli jak było ciężko. Duch Słowy, Marcin, Dobór, Miet i wszystkich starszych chłopaków z ulicy. Wszystkich znajomych KMT, Berry, Gorson, Blemia, Fiodor, WSP ze znajomymi, BIH, WYP3, Vetto Boys. Wszystkich dobrych, którzy wiedzą, że są dobrzy. I tych, którzy mi źle nie życzą. A no i proste ciebie. Czekaj na nowe PK oraz projekt PSF Orson. Tyle.